Ineno la leo ni chusikidhaneni chushikaneni vakiwaiu. Chusikidhaneni chushikaneni vakiwaiu. Hamuyambo vakiwaiu, hamuyambo tena muloiu. Ikokopweke na shingiu huvona yundu hudhukiaiu. Libisie vamba mai hunyavua ukuchi hautatai. Kuna kidha ito kuvona hutumai. Lakini muanga ni Mungu mpai. Na kwa inde mwamba wati Kilimanungu hutumbua iti. Chanu atokao haimuati endawa kidhama bahari asila iti. Nidhanie ni kusi vendani. Karama ni ndocho sindivini. Kwa utungu nilonao sona kifani wa mpumo wa ipu mvilini. Tavambia alioko musinitukie. Kichukanwa ndudha musinijibie. Musikiavo kuhadharisha munisaidie. Asokuva madhuri, chusi anyamadhie. Isikiwa yumva gonjwa, yapo si sana. Lakini chutaidhuru hili chukilikana. Chusikidhaneni chukiambiana, chutafude dawa ndilo la maana. Kila chukipudha hudhidi kuharibika kutokea kwa vadhadhi na vana vandashika. Huvelea ni yungu kote ondachandika wala hachuvoni haya kwa vao kwa ibika. Niye kwa huruma, ruhuma hachuthitaki. Niye ndhima ndhima udhima hachutaki kama kudhungumudha huchuchia dhiki na chuambiane ukweli. Ndilo lilobaki. Ugonjwa wachu isi ni ipu nalifamike. Nalitafudhiwe dawa pache lichumbuke. Kama ni nchimwe upe ni kaumwa chulipake. Huu ugonjwa kichandani usichuangike. Chuambiane ni ukweli undani chusiveke. Uchutibu ndudhangu pache chutibike kwa ndia Uislamu taka chukumbuke. Eke au kwa Mungu. Havi pweke yake. Chulika mweni ipu wa saha lichapike. Chuidhivieni utungu mwene atoke. Chuchie itambaka nwani jaraha isafike. Chupake ni dawa. Kionda kifungike. Chuaweza kuitibu chukiamua chukatibika ugonjo ukapua. Maradhi ya kionda, akiondoka. Chutapacha afua. Bora dini na Mungu kunchambua. Chuaweza tena kwa usalama. Isi hachukuundwa kwa dhuma. Chuvumbiwa kwa mifupa na nama. Kwa nini chusiwewe kwa ndama? Ela live si pula mwene, da mwenewe. Ye, chuliatie huvini mvili uvoe? Ama lipasuliwe kwa nguvu atolewe lifanywe ya jamani puhili lipoe? Kama ukweli hauvi mfano, na abadilike makonokono chuvone pache ave mbono. Ama nkithi agauke ave pono. Kuvucha bangi cholibarikia njini, marungi chuka avekea ningi masikani. Na maina chuka ichwa rasta ndudhanguni. Chuka eneza uchafu wa ulevi na uhuni. Mbona hachufanyi tena eo nini? Na tena vangivechu sasa huwalani. Na ufalume wa ulevi kutoa manani. Chumevona kuwa ni makosa vendani. Hachu kushikiwa mboko mwadhama. Hachu kuatishwa kwa ladhima. Wala sikuwa umechuhia uchudhima. Chuvwene sivo. Chukarudhimima. Na mangine nao chuadhingatieni. Asiendele kuchuveka uingani isi ni Waislamu chuveni wa umini ni vachu wa moya undrugu chusi ukacheni. Diharibikalo huchengedwa makosa ndudhangu hurakibishwa. Akili nado hufaa kudhungushwa. Chusa haudhieo chufahamu chukikumbuswa. Nalikichwa rasta kikuwa na mbele ya vachu kaipanua. Eo huyuti kuata kulichambua inabora. Na vadhadi nililopawa. Mwanadamu hurudhi nima vongwana. Akarekebisha makosa akiavona. Havi mvucha manchambo akapindana ni tongo wa somato. Ndia kosa kuivona. Mwanadamu ni mwenye kuthingatia. Alo mema na madhuri kuabarikia. Alo maovu na machafu akadhivia ndivo ubinadamu na dini uchusia. Dunia isichuhadae. Chugaukeni chusipumbae. Na kila alo kando mbe nae. Chulichumbue ni ipu, kupuma linyamae. Chusineneni hachuwevi, chwaweza. Isi hachuyava vapudhi, yapo huipudha. Ni vachungudhi, lakini ni api huachungudha. Kivumbe aso kavadhi, huntukitha mawaedha. Hakuna aso kafanyi makosa, hakuna moyo ulobikwa nsasa. Mikono ikichafuka huiyosa kwa sabuni, chukaichakasa. Na mangine ni hia hia jamani. Aharibisieo chua chengedheni. Ama isi tamaechu hungoja nyani kama simi nawe. Tachuchengedhea, hachuchengedhe ingeni. liharibikalo huchengedhwa, vachechao hupachanishwa, ava ungonjwa huwadhwa, na mwenye ndaa huliswa. Kiawacho humea kikakua, kwenye koko wa ubuyu, vene kuelewa, mwahiva ndipo mbuyu hudhaliwa. Sio lazima isiha kuambiwa, udodi wa koko wa ubuyu huelewa, ukuru wa mbuyu hamukosi kuchambua. Chundavadha chukaivulidha hama jaliwa, kidodi kudha kikuru, mfano munda uelewa. Chukifanya madhuri takuwa mbuyu afua, chukifanya maovu tachuvelea mbuyu balua. Chusichokeni ndudhangu, akili kudhisumbua, na hive bidii kwechu mema kuachambua. Haa mambo si magumu kuelewa, hata kichuvo kikuu kufahamiwa, ataka akilini mwechu kuchambuliwa, na nyoyoni mwechu kukubaliwa. Ni dodi livalo ikuru jamani, ikuru halitarudi kule udodini. Hukua likadhidi wake udhani akhiri hufa, likaondoka duniani. Chwaweza hachuwevi sinambie, chwaiva hachuyisi sinisukumie, chwataka hachutaki ichuhadadhie, chwaelewa hachuelewe sitapilie. Huvae mbeu ndodi kamea mbuyu, isivote chukashindwa na kiwaiu. Chusipinganeni nino va kiwaiu, na dhishukie tini vitwa dhiloiu. Chusiche kwambia na ukweli, na chudhiviane kila la ubatili. La usawa kwa pamoja chulikubali, kwa ndia dha hikma na njema kauli. Mambo ulimwenguni huva, atamu na pia ene kuvava. Ni hayawani anguli wao keva, vivumbe hula tamu viveva. Chunga ivona chuko uteute, lakini chwaiva chunacho kite. Mahaba akiwa hiu hutoka matete, chuateni tofauti mchundue asimuate. Chwaliambiwa kulipo nani andu dhangu, haikosekani ndia. Nasi nia chwalivoichia, inshallah afua itachuia. Hachurudi tena nima, kusonga mbee hachutakoma. Vana kwa vachu wadhima iduru la mwana, chutasimama. Chwe yao jazira kwa moya, kila madhuri kuwabarikia. Na kila iovu kulivivilia chemea, akiekedho kwechu, asivone ndia. Na hiva chopendana, na hachushindwi kusikidhana. Chungavona kuva huvuchana, hachutafanya aso na maana. Chukine na kwechu nkugumu, nyani ambaisi hunlaumu. Chutukueni echu majukumu, kama huvona huchuladhimu. Kuva chunao matumaini, litakuya kwechu imani, kuchengeja zira miini, chainde na chandani. Chutafanya mambo afanyike, kila mmoja wetu afurahike, kisiwani kwechu kukunduke, maisha kwa udhuri yabadilike. Kiwaiu wetu kwanda, hili likichuvelea nyonda, kwa umoja tukaipenda, basi hakuna la kuchushinda. Huchendwa lisilobudi, na si hili limechubidi, kulikimbia ni kuritadi, kuwata uovu kudhidi. Lipi lingine mvambie, pache wema chuzingatie, upendo kwechu chuitakie, umoja wa udhadhi ubakie. Ndudhangu chusikidhaneni, ndudhangu chusikidhaneni, amuhimu chuambianeni. Tafauti dhechu dhisi chugaveni, hishima ndiyo chuvekeaneni. Kitabu chechu isivote ni Kurwani, ibada isivote hufanya misikichini. Vipindi vya swala mvitanu jamani, na rakaa zake havina upingani. Haa ndiyo muhimu ndudhanguni, kwa mangine chusichecheni. Umoja na upendo chuditakeni, afurahike nasi Mola Rahmani. Wala dhicha chusiatakeni, atafauti chuvumilianeni. Hasa ini vali muvechu wa dini, au chesi hukosesha imani. Jukumu lechu litukueni, jukumu lenyu litukueni, kuveka umma ndia za dini. Kwanda ini penda nani, asivatawale shetani. Walimu mukichecha nyani, taadhivia machacha. Imi kivucha nawe ukivucha, ni ushindani utaecha dhicha. Dhicha mukivifanya ula, ye, muendeme ndia Mola. bikani yaudhu billahi, mnene la haula kabla shetani hayawatawala. Hii ni mukifanya hii ya maimamu, basi maamuma huvalisa sumu, atapingika namna gani madhulumu, kama mfano wenyu sindhuri valimu. Hii ni mukechecha isichufanyeye, swala na saumu chudhimbirie, chuki na uhasidi chudhibarikie, ama dhicha dhenyu chudhishangilie. Isi chukipotea, hii ni mchuongoze. Ni machukirudia mbe mchuekeze. Mushirikiane shetwani miini mumfukuze kwa ndia za hikma vapungufu mchueleze. Inyi mbwenyu ini vaumini, mchumiki yao Rahmani. Jengani kwenye nyoyo imani, makundi mwatieni shetwani. Ini vote ni mashehe vechu, na ini vote ni ndudhechu. Ini vote ni sawa, habaguli winchu, manadamu denyu, ndechu. Chova penda, penda nani, chova hitaji, hitajia nani, chova ishimu, ishimia nani, chova chambua, chambua nani. Nasi vadhavi, chuajibikeni, majukumu wechu, chusiakachaeni. Kila lichu ladhimu, chulikubalini, pache uchafu njini, chusafisheni. Chusiiveni yechu mabaya kuwa sasa uvona haya kwa Mungu, hachutaki mbia, chipeeni, cholo ichafua ndia. Eo chuveni vakweli, makosa chuakubali na kuwakanya ndio akili, ndio tab, ndio toba, Mungu kuikubali. Vanavechu chuvambieni, chualichosa hoko michoni, lakini yeo huyutia uchochoni kuva, chualiishi kidhani. Chukivatanabahisha huenda, vangivyeo yavani vakavinda, vayepuke iti vasiaipanda vakaya kuyuti mayuto huvunda. Kuvanya madhia ni makosa, kuvatukia ni mbovu sifa, vafanyao hakuanda sasa, si ajabu mwanayeda kuchofa. Kuvakania sikuva ni mineri, nikuva huibarikia avo shari. Nami pia ndadhie, sina udhuri, na asokudha akinena hunkiri. La makosa ni makosa halikaniki, hata unene kuchayua wako hutaki. Huva hujenga uvundifu weche viki, vana vechu ni jukumulechu halichuapuki. Chuveni vaungwana, chutake kusaidiana, kuvakanya vechuvana ndiyo heri akufana. Tavambia na haa vajazira, ambao ruhuni imi hunikera, kuvona kila ichao kwechu kosasura, kwa madangarao alioko au jura. Nimetembea kwingi ulimwenguni, nimevona vapendavo kwavo jamani, kwa maendeleo na kujenga miyini, katamani nasi kama hivo chuveni. Lakini navaa pia vendani, kwa mahaba kupenda miyini, hava chuwezi vakiwa hiyo asilani chuipendavo jazira nyoyoni. Lakini kwa nini maendeleo kwechu hakuna, jazira na kwavo vangine haikufanana? Nivavweneo ulimwenguni hupendana, huelewana, husaidiana na kushirikiana. Isi haote kwechu hakuna, ni kutimbana na kutukiana, kufanyiana uhasidi na kutengana, kukachana na kudharauana. Lakini kama hama pungufu, chutafanya ave makamilifu, vakiwa hii uchukava nao turufu na vapia, utatawala utukufu. Vakiwa hii mahaba chulo nao ajazira, na umoya kwechu uve ni dharura, kupendana ive kwechu ndilo lilobora, kwechu ndodhi kama lulu itangara. Tangara kushinda kote miyini, isiveneve kisha chuajabuni. Lakini kwanza chushikaneni, kwa umoya wechu hili chulitakeni. Na niambiwe ndocho huocha, kunena ni ajivao katu sitakucha. Yuva likitoka mbinguni huva anocha, likitoka huva ndio kumekucha. Na niambiwe ndocho huocha, kunena ni ajivao katu sitakucha. Yuva likitwa mbinguni huva anocha, likitoka huva ndio kumekucha. Kukicha hupambauka, jogo kijumbani akavika, aiyeleo hana budi kunyuka kidha kuva sasa kindaondoka. Je, isikiwa yu hachulito halichutokee yuva ama kidha humwandokea hengeva na mbudhi kwenda kula keva na kutoka ijiweni asitapoteva. Sivyo jamani, chunyukeni umoya kwechu, chutakeni, chushikaneni tafadhalini, nasi mambo chufanyeni. Kwambiana kuko kusikidhana kuto kuveko, vatapanda kisiwani viboko jazira ichuvelema uviko. Kwambiana kuko kusikidhana kuto kuveko, vatapanda kisiwani viboko jazira ichuvelema uviko. Kwambiana kuko kusikidhana kuto kuveko, vatapanda kisiwani viboko jazira ichuvelema uviko. Salamu alaikum.